Nie ma nic i pusty pokój. spokój. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

tak ci wierzę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. pyta Bóg w swym niebie, co dałem mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym.